yani iki imama göre yatsı vakti olduktan sonra en az yarım saat daha bekleyip yatsıyı kılarsa, bütün imamlara göre kılmış olur. Yatsı namazını özürsüz, şer'î gecenin yarısından sonraya bırakmak mekruhtur. Namazları vakitlerinden önce ve sonra kılmak haramdır. Büyük günahtır. Türkiye Gazetesi'nin hazırlamış olduğu duvar takvimlerinde namaz ve imsak vakitleri doğru olarak bildirilmiştir. Namaz kılması tahrimen mekruh, yani haram olan vakitler üçtür. Bu üç vakitte başlanan farzlar sahih olmaz. Güneş doğarken, batarken, gündüz ortasındaykendir. Bu üç vakitte önceden hazırlanmış cenazenin namazı, secde-i tilavet ve secde-i sehiv de caiz değildir. Güneş batarken yalnız o günün ikindi namazı kılınır. Yalnız nafile kılmak mekruh olan iki vakit vardır. Sabah namazının farzını kıldıktan sonra güneş doğuncaya kadar. İkindi farzını kıldıktan sonra akşamın farzından önce nafile kılmak mekruhtur. Açıklama: Kutuplarda namaz ve oruç. Her memleketin namaz vakti, o memleketin ekvatordan uzaklığı ve mevsimlere göre değişir. 67 dereceden geçen Kuzey Kutup Dairesi'nin kuzeyinde bulunan soğuk memleketlerde, güneşin meyli çok olduğu zamanlarda, şafak kaybolmadan fecr başlar. Bunun için Baltık Denizi'nin şimal, kuzey ucunda, yazın gece olmayıp, yatsı ve sabah namazlarının vakti başlamaz. Hanefi mezhebinde vakt, namazın şartı değil, sebebidir. Sebep bulunmazsa, namaz farz olmaz. O halde, böyle memleketlerde bulunan Müslümanlara, bu iki namaz farz olmaz. Güney yarım kürede, her yer deniz olduğu için, böyle memleket yoktur. Şaban'ın 30. gecesi, bir şehirde hilal görülünce, bütün dünyada oruca başlamak lazım olur. Gündüz görülen hilal, gelecek gecenin hilalidir. Kutuplara ve aya giden Müslümanın da seferi değilse, bu ayda gündüzleri oruç tutması lazımdır. 24 saatten daha uzun günlerde, oruca saatle başlar ve saatle bozar. Gündüzü böyle uzun olmayan bir şehirdeki Müslümanların zamanına uyar. Eğer oruç tutmazsa, gündüzleri uzun olmayan yere gelince kaza eder.